حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مرد درزی عورت کا ناپ نہیں لے سکتا. ایک اسلامی بھائی یہ کام سیکھ رہے ہیں، کیا ان کا یہ کام سیکھنا جائز ہے؟ اگر محارم کہ جن کو ہاتھ لگانا جائز ہو ان کی نیت سے سیکھ رہے ہیں جب تو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نیت یہی ہے کہ میں عام عورتوں کے ناپ لیا کروں گا اور سیکھوں گا تو ظاہر ابتدائی اس کی غلط ہے، اور اس نیت کا فساد اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جبکہ نیت میں فساد ہے کہ میں عورتوں کے ناپ لیا کروں گا، اس کے لیے یہ قبل از وقت پریکٹس کر رہا ہے، تو گناہ کی تیاری بھی عزم مصمم کے ساتھ گناہ لکھی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.